کرو نہ ذکر خطا کا عطا کی بات کرو، کرو نہ ذکر خطا کرو بات کرو، سنو سنو کرم مصطفیٰ کی بات کرو، سنو سنو کرم کی بات کرو، کرو نہ ذکر خطا مریض ہجیر کو ہو جائے گی ابھی کی، مریض ہجیر کو ہو جائے گی ابھی تسکین، ذرا مدینے کے دارو شفا کی بات کرو، ذرا مدینے کے دارو شفا کی بات کرو، سنو سنو کرم اگر یہ چاہو کہ ہو جائے دل تمہارے غنی، اگر یہ چاہو کہ ہو جائے دل تمہارے رسول پاک کے جود و سخا کی بات کرو، رسول پاک کے جود و سخا کی بات کرو، سنو سنو کرم گناہ گار ہوں بیمار درد اسی گناہگار ہوں بیمار درد اسی ہوں، کرو نہ ذکر دوا کا دعا کی بات کرو، کرو نہ ذکر دوا کا